أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. صدق الله العلي العظيم. ذا مبارک آیاتونه د سورت حجر دا اول آیات څخه شروع تر پنځم آیات پورې تلاوت شو. دا د سورت معرفی اول دا وایم چې د دې سورت نوم چې دی دا الحجر ده. د سورت دی حجر د یو علاقې نوم دی. نو په دې آیات کې په دا سورت کې چې دی اتیایم نمبر آیات دی. په هغه آیات کې چې دی د حجر ذکر راغلی دی. هلته په آیات کې داسې راغلی دی: ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. په تحقیق سره درواغ ګڼل کړي دي اصحاب د حجر، معنا خاوندانو باشندگانو د حجر د منطقې. د چا تکذیب کړی و؟ د رسولان. دا حجر چیرې ده؟ د مدینې شریف او د شام تر مابینځ، یعنې د مدینې و شمالي طرف ده. دغه شلیر په دا مابینځ کې یو منطقه ده چې دې ته حجر ویل کېدل، یو وادي ده. ودي ورته چې و صالح علیه الصلاة والسلام چې دا د سمود قوم پکښې آباد و، دغه ورمبعوث سوی و. نو هغو چې د ده تکذیب وکړي، خو د یوه نبي تکذیب د ډېرو نبیانو تکذیب دی، د ګردو تکذیب دی. ولې خو رسولان ګرد یو د بل تصدیق کوي، چې د یوه تصدیق نه کوي نه منې، ګواکې ګرده نه منې. نو الله پاک مرسلین هلته ذکر کړي دي. زما د خبرې مطلب دا دی چې د دې سورت دا نوم چې دی دا یې عنوان دلته ایښی دی په دې ځای کې، مطلب یو نښه یې ده دا رقم، چې معنا هغه سورت چې په هغه کې د اصحاب الحجر ذکر په کښې کې راغلی دی. نو دا د دې سورت دپاره چې دی هم عنوان نه شو، نښه یې شوله. مضمون خو ډېر په کښې کې راغلی دی چې هغه سورت چې دغه ذکر په کښې کې راغلی. نو په څلور اتیایم نمبر آیات کې د دغه سورت د حجر ذکر راغلی، د هغه ځای څخه دا د حجر تورې راخیستی دي، پر دغه ځای نوم ایښی دی. نو نوم یې ماول حجر دی، چې حجر د هغه علاقې نوم دی چې صالح علیه الصلاة والسلام ورته مبعوث و. د هغې علاقې خلک سمودیان ور وایي، سمودیان د سمود قوم. خو دا سورت مکیه دی. مکی معنا دی نازل سوی دی د مخه تر هجرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې رسول علیه السلام له د مکې معظمې څخه هجرت و مدینې منورې ته نه و کړی. په دغه وخت کې دی نازل سوی دی. نو تاسو خو اوس تقریبا ګواکې د قرآن طبیعت معلومیږي چې مکی سورت یې بس پر هغه اساسي مضامینو غږیږي، لکه د مثال پر د الله وحدانیت دی، دغه رقم د قیامت ورځ ده، د نبی علیه السلام رسالت دی، د قرآن کریم حقانیت دی، دغه مضامین په کښې کې راځي. ولې خو د مکې خلکو په دغه کې مشکل درلودی. قوانین لږ په کښې کې بیانیږي چې یا د غله لاس ور پرې که یا ځاني ووهه. ولې خو دلته حکومت د مسلمانانو نه دی، قانون چې دی دلته دی نشي تطبیقولی. نو د عقیدې پر اصلاح باندې کار هلته سوی، د عقیدې خبرې په کښې کې راځي. دی چې دی نه نوي آیاتونه لري او شپږ رکوګانې لري. د قرآن کریم د لمباره څه چې ورته وګورې په کتابت کې د قرآن کریم دی پنځلسم نمبر سورت دی. خو دا خو د نوشتې په لحاظ باندې د ده لمبر دی پنځلسم. دا دی اوس دلته ورته لیکلی هم لیکي، هبهغلته وګورئ. نو پسې د ده د نزول په اعتبار باندې چې دی لمبر یې څلور پنځوسم دی. نزولن د ده لمبر د پنځلسم نه دی، څلور پنځوسم نمبر دی په نزول کې، تر سورت یوسف وروسته نازل سوی دی. نو دغه د دې سورت معرفي سول. اول د ده نوم چې نوم یې د هغه څلور اتیایمه څخه اخیستل سوی دی. فسیه ده ده مکی والی چه ده مکی دی پا مکه شریف پسی چه دی مانا پا اغا عصر پسی اره لری چلتا با ده عقیدی پر باری که دیر تاکید کهول که دی قوانین بچندان دونه دیر نزکر که دل پکشی که او ده ده لمبر چه دی ده قرآن کریم ده کتابت لری پینزل سم دی او ده ده لمبر ده نزول ده لری چه دی سلور پینزو سم دی تر صورت یوسف پروست نازل سوی دینو رب چه ده ما قبل سره پا چش که دی چه ده ما قبل صورت سره رابط پیدا که ده تیر صورت چه ده پروند ختم شد اغه په دی کې دی د اغه صورت اخرنی آیات کې دی چې هاذا بلاغ للناس پاغه کې د قران کریم صفت سوی وو د قران کریم فضیلت او حقانیت بیان سوی وو څنګه بیان کړو بهر له هاذا دغه قران بلاغ للناس دا رسونه د احکام الهی او د الله د خاصه خلقو ته د خپل رسول په زیر عبانه د قران ولې جلیدی چې دا چی شو کې بلاغ رسول وکړي نو دا د قران فضیلت چې قران رسول دی د دې سورت لمړنۍ آیاتم د قران کریم په ځلات بیانې کلک آیات الكتاب او قران مبین دا آیاتونه چې په دې سورت کې راځي دا خو آیاتونه د هغه کامل کتاب دي چې ګرد بشریت ورته عاجز دي هم سریه نس کولای او دا خو آیاتونه د قران دي چې هغه مبین او واضح دي ښکارا کوون کې د نور احکام دي د حلال او د حرام دي د حق او د باطل دي دلته د قران صفات وکي التم نو ګا کدای جوړ سره وخوري د دې سورت سر فضیلت د قران دی د هغه صورت چې ختم شوه دغه پای فضیلت د قران دی نو سره ورغه نو دا بل مضمون بل خبر دا چې په دې صورت کې چې دا اوس موږ وایو د دې تقریبا لس مزامین په دې کې بیانې چې دا سړی چې په تفصیل باندې ورته وګوري د سره ستر پای پورې په دې کې لس هغه چې عمده خبرې راځي یوه خبره چې د اول هغه حقیقت د قران دی لکه دا اوس چې ما د آیات کریمه ته اشاره وکړه چې قران حق کلام دی اوله خبر دا غوښتي ثابتې پس یه تعذیب ده کفار و دیچ داغ کفار چه داغ قرآن نمانی و جه تعذاب گوری علاو تلا عذاب رو لرور کی درایم مضمون چه دی تحقیق ده رسالت دی مانا ده رسالت اثبات کی چه داغ پیغمبر چه محمد علیه صلات و سلام دی چه دی چه ده رسالت دعوه کی ده حق خبره ده پجی که چه دی باید سوک انکار و نکی نه پجی که دوکا و در غلیست چه دی ویزی نمانم ده زان اصر جوری تحقیق ده رسالت کی سلرم مضمون اثبات توحید دی د الله وحدانیت تثابتی چې الله عز وجل واحد لا شریک ذات پنځم مضمون چې دی هغه د الله تعالی انعامات را نقل کړي انعامات ته ذکر کړي چې الله دا انعام کړی دی دا انعام کړی دی دا وایي بل جزاء د مطیعینو سزا د مخالفینو د مطیعینو معنا څوک چې د رسولانو اطاعت کړي دی دا قران اطاعت کړي دی هغه د پاره جزاء ذکر کړي چې الله کومه جزاء ورکړي معنا جنتونه ورکړي او کوم کسان چې مخالفین او منکرین دي د قران او د رسول او د توحید دوغه د پاره سزا ذکر کی چې الله بیا سزا او کی په دوزخ کې دا و مضمون شه اتم یو څه قصه ذکر کی یو څه قصه تعالی او تعالی اشاره کی د څه د پاره په تور د نمونې د جزا او د سزا چې دا قومونه درته ذکر کی چې ګوره هغه قوم چې شک او د الله تعالی دغه سي نمونه ورلره ورکړه د نعمت چې اباده کول سزا نو دا قصه را نقل کی چې د چا هم نمونه سي د چا هم نمونه سي د نعمت او هم نمونه سي د سزا او هم نمونه سي نو د هر شخص لري نمونه پیشینو چې عذابونه بیان یې د مثال په تور د چا د پاره چې ګون کران دي او نعمتونه بیانې د چا د پاره چې متعين او تابع داران لکه څنګه نو بارو څو قصې په نمونه کې ذکر کله کله دا قصې نو دا اتم نمبر دا ذکر کول د قصوص نم نمبر حقیقت د قیامت بیانې چې قیامت حق دی راځي چې موږ جماعات بل چې بیا بل ژوند موږ ولرو ورګرځو لسم نمبر کې تسلیه د رسول الله بیانې و نبی علی صلوات و سلام ته تسلیه او کې تسلیه معنی یو چاته ډاډ کول چې معنی ډیر غم مکو ډیر خو مې په دعوت کې ډیر وکی ته دا خلک له دغه دعوت سره سره زما خبر نه مني نه جامني دوی ته سزا ګوري نو دا لس مزامین په دې کې دا څه تفصیل به را بیان راځي و څه فقط ربط ما قبل سر مجدا بیان کی چې د دې لمړنۍ آیاتن په زیلت د قران د چیر سورت هغه اخرنۍ آیاتن په زیلت د قران دی و ترجمه تر اعظم شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل هغه الله الرحمن چې دی ذات مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر هم الرحیم چې دی ذات مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر یو از رحمت الته مختص په مؤمن پسې دی فس الف لام را دا مقطعات حروف دي مقطعات معنا پرې سیویل کې کاغذ چې په غچې داسې کې یو ټوټه جلا کې بلې جلا کې بلې جلا کې په نوښته کې ګوره د ګډ ذکر سوی دی نو لکه الر ګوره د ذکر سوی دی الر چې داسې ګډ وای مګر یا اوس په عرب تورې ته چې وګوره خپل جلا نوم به یادې نو دا بل څه پرې دی ګوره داسې نصر وسلیج لکه الر یا الف د خپل نوم یاد کې ګواکې جلاد کې شوي لام د خپل نوم یاد کې جلاد کې شوي دا بل څه دی پرې کې را دا دی جلا وزن پرې دی کې نو حروف مقطعه په دغه بولی چې وصل نصر لري په تلاوت کې جلا جلا سره کې یو جلاس بل جلاس بل جلاس لکه کلمې چې جلا جلا ویل کې تلفظ پکې نو الف لام را ترجمه څنګه کوو ترجمه یوازې نه ده دغه ځایغه هر ځای چې مقطعات حروف قرآن کې راغلي دي موږ دغه ترجمه څنګه کوو والله اعلم بمراده بذلك الله تعالی په خپل مراد باندې چې په دغه تورو ده سم مراد دی په خبر دی زموږ د امت لپاره چې د رسول علیه السلام امت یو زموږ لپاره د دې د ترجمه کولو اجازه نشته ها ځینې تأویلات مفسرینو ورکړي دي خو هغه یې ترجمه نه ده هغه یې معنا نه ده د معنا په باره کې به موږ دغه وایي چې د دې په مراد الله خبر دی زه اجازه نه لرم چې پکښې کې وغږېږم زه په عقیده مکلف یم چې په دغه تورو کې د الله هر څه مراد دی بس هغه حق دی زما پر ایمان دی دغه یې ترجمه مګر حکمت خو نو ښکاره دی حکمت یې موږ تسګرده باید ځان په پوه کړو چې نو داسې تورې د سورت په سر کې الله ولې راوړي چې په معنا یې زه نه پوهېږم راته ذکر کوي یڅوک چې د بل سره خبرې کوي خو باید هغه په معنا وپوهېږي نو موږ په دغه ځای کې الله امتحان د علماو اخلي د امت اخلي چې ومکه په هغه به کار نه لري مګر حکمت یې حکمت معنا یو پیدا یې هغه واضح دغه څه ده هغه دا ده چې دغه قرآن کریم چې دی دی د چیش د کومو تورو څه منظم سوی دی دا لکه مرغلري د چیش څه پیور سوی دی دی د دغه تورو څخه چې الف لام را چې چیرې لیکلي دي هغه د الف بیا د سفاري هغه اول مخ دی علاوه د دغه اته ویشت حروفو څخه دا قرآن منظم سوی پیودل سوی دی کې چیرې طاقت لري ورمخ څه هغه تورې تاته پراته دي کلمات یې ځینې جوړي که دغسې کلام جوړ کړه لکه قرآن کریم عربي شعرونه خو جوړېږي عربي مقالې خو جوړېږي کدا ایس په خبره پوهیږ دغه عربی نصر کلام شایسته جوړیږي خو د قران هم سری په ات صورت کې نس کوله د دنیا د سره در پاک ټول ته اعلان دي ټول انسانانو پیرانانو ته درې آیات دي جوړ کې دوه آیات دي جوړ کړه جوړ کې شی دي چې د قران په بغل کې چې دغه نه فصیح دغه سی بلیخ کلام نه سره وړي نو الای ادرس مشترکی پتاه راکی چې قران نه ولد زاینه دي جوړ لکه زرګر چې د مثال په تو یو امیر ډیر شایسته سره و پی منظم کی بارنو د زرو اغه مرغلی ام پرتی د زرو ټوټیم پرتی بل چاته برای داز ما کمال دی بل زرګری نشی کوله کنه دغه اغه د زرو کړی د ته پرتی اغه د اغه مرغلی پرتی چې سره به پیچ چې اغه سکوای سکه نشی کوله اری چورتوګری برای طرز ورک چې کوم ځای ور شروع څنګه نظم ورلره ورکم دا ما یو مثال درته وای لکه زرګر چې د زرو کړی ایشي د مرغلری ورته پرتی د داس یو نظم ورکړي برای دا غشیان په دا د بلیک مرغلری دلته د زرو کړی هر څوک چې ځان ماهر ګوړي راځي دا رقم یو پیره کما چې په ودی دا سنق شو نګار دی ورلره ورک دا قران په خپل د الفاظو په دا نظم کې چې دی په دا تور کې دی دا غس په ودر سوي دی چې دا غ مخابله خلق نش کوي اغه معانی خ الته پرېږدو احکام خ الته پرېږدو دا نظم برابرۍ څوک نش کوي نو په دا الله تعالی په جنو سورتو کې ادرس ورکی چې دا د هغه ذات څخه په ودر سوی دی مرغلری هغه الف با تا ث دغه دی دا سره په ودر سوی دی دا یو نظم غوړه سوی دی چې څه انسانیت ته قیامت اعلان یو نسې او آیات یې جوړ کړه داس حکمت یې دغه دی نو الف لام را الا په مراد خبر دی حکمت یې دغه دی چې موږ په ذهن کې راځي چې موږ ته وایي چې دا دغه معجز کلام دی دا دغه تور جوړ سوی دی تلک آیات الكتاب و قران مبین تلک هغه دا چې اوس یې موږ بهره پسې راځي دغه یې په هغه اشاره وکړه خو دغه خو حاضر موږ ته پراته دي په تلکه یې په دې وکړه چې د دې رتبه دونه لوړه ده ګواکې موږ اګر سره نه وي ولې تلکه په عربي کې چې دی چې مؤنث شی وي او نو کې بعید وي نو چې نږدې خو هذه ورته ویل کېږي تلکه هغه معنا هغه ولې دی د رتبه په اعتبار لوړ دي هغه آیاتونه نه دي په داسې صورت کې چې دي دغه آیات او آیاتونه دي الکتاب د هغه کامل کتاب تلکه هغه معنا دلته وسدی لري دي لري نه دي دلته مگر تلکه ولي کاره چې رتبه ډیر عالی ده ډیر عظیم الشان ده نو تلکه هغه آیاتونه چې په داسې صورت کې وس راځي آیات او همدا آیاتونه دي الکتاب ده هغه کامل کتاب چې قرآن کریم دي چې دا ته کامل کتاب ځکه وای چې انسان هم سری نشي کولای په خپل کمال کې هغه اوج ته رسیدلی د آیاتونه د هغه کتاب دي یا د الکتاب سمراد لوح محفوظ چې دا آیاتونه د الکتاب د هغه کامل کتاب چې لوح محفوظ دی په هغه ځای کې دا هغه ځای راغلی دی وقرآن مبين وقرآن او دا آياتون جد قرآن كريم مبين چه اغا دير واضح وشكارا پخبل زان كدي او مبين بيانوون كد احكامو هم دي خراشش احكام زان تا پاكشيكستا خلوكي بيانوي وقرآن او دا آياتون دا قرآن دا وقرآن ورعاتا پر كتابا نسو مبين چه اغا بيانوون كد احكامو دي ايا مبين پخبل زان كم پا معنى سر دا واضح چه معنى پخبل زان كد واضح وشكارا دي درجه زای پوری مال په دالمړنی آیات کې د قران کریم د فضیلت درجه در وشو چې د هوغ کتاب آیاتونه دي سمانه چې انده د بنده جوړ نه دي دا د رسول الله علیه السلام د خلیه جوړ نه دي دا د هغه کتاب ورته راغلي او دا د قران آیاتونه دي چې د الله تعالی ما در نازل کړی دي دا فسی آیاتونه چې بیا د دفتر پای پر وسمو راي درو به ما څخه چې دا نو د سورلسمې سپاره ابتدا هم د سورلسمې سپاره وشه دا ځای شروع کیږي د دې ربط د ما قبل سره بیا پدې کې دی چې په ما قبل کې چې دا اوس آیت کریمه ذکر شو خو حقیقت د قرآن به کې ذکر شو چې قرآن حق کلام دی په دغه اوس آیت کې نو چې قرآن حق سو پسې داسې مهم مضامین راوړ چې مخکې ما پر تعداد باندې ویل اوس نو هغه مضامین ذکر کوي چې دا کلام ستا وزین ته وجود دی چې حق دی نو چې په دې کې هر مضمون راځي خو نو هغه هم حق دی نو باطل شی نه وي پکې کې کدایس په خبره پوس ویل کې یو دبلې یو ځای پروت دی برا سره دا ډیر قیمتي دبلې دی نو چې په دې کې کوم شیان هغه قیمتي ول بدل دي سن دي چې نو دبلې به قیمتي پکې کې به بجلی نه هغه رقم خو نه نو دلته هم چې الله پاکه دا کتاب ډیر یو د لوړی درجه کتاب دی دا یو مبین بیانون کې قران دی چې په سیب سره دي چې هغه مزامینو ته نو غوږ ونسه هغه دغه کتاب مزامین نو یو یو جلا جلا پیاد کز دا کنو نو دراتونکو متن دراتونکو آیاتو ربطه د سره څنګه سو چې یعنی د قران حقانیت بیان سو وسو دغه مزامین چې راځي نو هغه حق دي چې په دې کې لویږي نو اول مضمون چی شي هغه دادی دغه ابن جرير تبری رحمت الله علیه غټ مفسر دی هغه په خپل تفسیر کې نقل کړی دی په دې حدیث یې نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیات په اړه داسې وفرمایل بارل چې په ورځ د قیامت سوال او جواب وسی حساب و کتاب خلاصي دوژخان دوژخ ته ولاړ سي جنتيان جنت ته ولاړ سي و دا دوژخ ته چیزی خونو کفار خوځي چیزی دوغه خود ابد پر ټکانه الته ده د بودو باش زیادت دي خوځینه ګناکاران مؤمنان مر سره ولاړ سي نو الته چې څومر سره تیر کی چې هغه دوژخان سره ځای پر ځای سي دوری په عذاب او اخته یو وخت بار دی د خپل ډیر درد او غصې څخه دا کفار دوژخه پر د مؤمنان مخ راوړي برای تو خو مالته خراب وکړي دروسته کېدل اسلام لکه ګټه نه درته وکړه موږ ته خو مخوره ډیر بیان کړو ختم دی د لازم سره پیغور ورک استا کلمو استا وزي په لکه پیدا نه وکړتل ته چې زکه کاپیره چې په پیغور ورک وای رب العالمین ته غیرت را پور فسا غیرت یا معنا د الله تعالی په جوش راسي و دې کې غضب په جوش راسي چې هغه چا چې فرمای ایمان راوړي تاغه ته پیغور ورکه برای چې چا کلمه د لا اله الا الله ویل ګرځ راوځي دې چې راوځي په دغه وخت کې نو برای دې به پښیمانه شي برای هي کې چې ما اسلام راوړي د مخ کې دې ته پیغور کاوه چې تا ته خو اسلام په شد نه درلې تا خو دې اسلام اسلام ناری وایې څنګه وس ما سره یو ځای الله عز وجل چې خپل غیرت چې په جوش راشي دې ګرځ راوځي چې کلمه ګوي چې راوځي بارون دلته کافر دغه ارمان کې لکه اوس چې په دې آیات کې وایي ربما بخي ډیر په وار وار روبه د پاره د تقلیل امراضی روبه د پاره د تکثیر د ډیروالی امراضی د عربی ژبه او کلمه ده ډیر ډیر د ترجمه هم کیږي روبه او لژ لژ د ترجمه هم کیږي واړه ځای اطلاق دلته د ډیر ډیر معنا ده نو معنا په مکرر مکرر وار وار وار روبه ما ډیر ډیر یو د خوشوی به الذین اغه کسان کفرو چې دی کافران سیوی دي کوم خبره خوشی لو کانو مسلمین لو کاش کی کانو دی خوای مسلمین مسلمانان ولې خبره وایس په دوځ خسر پات چې هغه کلمه ګوي واغه ګرځنی ووزی د بار عدالت په وار وار خوشی وار وار نو ولې خوشی دغه وجه ده چې د دوځ خو غوچه د دوځ خ دغه عذابونه د خونو د لمبی لمبی دی په پراتی سچ پراتی دی ډیر به طاقت هسه هیڅ په دنیا کې مسلمان وای اخر خو چې به لږه کې د اور د سکروټ نو کې ځین لري کېږي د یو بل خواته په ناوړي هغه دلته چې هغه ورس درغه لا پر اچي برا بیا یې چې مسلمان و دا بار بار په دغه سوچ دی ار پلاچ پر د زحمت ډیریږي تر هغه مخ کې حالت دی بس دغه چې کېږي چې مسلمان اوس په وتل یو خدای ګرځول اړه دوري کني ور دوري په غور کو به د ارمان کې او ارمان یې ور نه دی رو به ما دلته الله تعالی ولي په بار بار په ډیر ډیر واره بدی د خوشی کوم چې کېږي چې مسلمان رو به ما په ډیر ډیر به په بار بار به یود خوښوي الذين اغه خلق کپروچ دی کافرانسی ویجه لو کانو کشک دی وای لو کاش کی کانو دی وای مسلمین مسلمانان وای دا غلو د پاره د تمنی دی نو د دڅخه اغه مفعول به دی و دوم بر او فهم ورس چې خوشی اغه کسان چې کافران یو اسلام خوشی د لو کانو مسلمین خلاصه اسلام اسلام به خوشی چې کش چیز مسلمان سوی وای نو الله عز وجل و نبی علیه الصلاه و السلام ته دا خود د دې د رخ آل دی چې الته دی ورول ویجه برابر نه دی الته چې خوشی په قیامت کې اسلام بد د خوشی اوس کو چې دی خدای غسی منکر دی چې یو خبره نه مانی اوس چې ارته دعوت ورور کوي د دې په دماغ کې خبره ځای نه نیسی نو تغم جن کې جمع پریږده خو هغه سره الته برابر په پای کې دا غره کړ کې زر ته پریږده هم دی و نبی علیه السلام ته په دې دنیا کې اوس ته بغم جن کې جمع یې اکلو خوراک دی وکي دای چې وځدل ته د اسلام دین ته وژن نه ورته خدای د خېټ شوکې دی د شهوات شوکې دی اسلام نور په دې څه کوي خدای د شهوات کې اسلام را کنټرولي ام پر بندي یې نه وس اسلام د انسان شهوات ور بندي ګرځي چې به نیس کې مالې خو هغه دی ویش چې پر ځای د سلورو جواز ور لرو کړی خدای غیدا د فرد شهوات یې بلد څه کوي خو نر جسی کوز دی دی سلورو پوری جواز ور کړی دی چې دا ستا شهوات شو اسلام خو شهوات کنټرولي بندي یې نه اغه په ناروا کې مکارو په زنا کې مکارو په بل کې مکارو دارک په لواتت کې مکارو نور دروالاره د کړې د عدالتسته د سترګو شهوت چي دی خو هغه دغه شو چې خو حسین شریز خپل شي چې یو غوت ورلره وګور دغه سې کده نس شهوت په حلال کې چې حلال مال ور واچو د څو نه چې ګرسته خوراک مکاو په مشروبات کې چي دی ستا چول ته اوا کې خوشي دی او چې شربت او او بو چې خو د شراب څه دی منع کوي په ارض شهوت کې چې انسان یې لري په هغه کې الله تعالی دی تلار یې شه چې پر دغه لارې مصرف په پر دغه لارې مصرف بنجیز نه دی د ګولې څه بغیر سره شهوت نه مصرف وي شنو چې دا بنجیز نشته نو خدای دغه شهوت عامه یې کافر برای پر ما به دا مکوش دا وکه دا بکه ما یې لکه کوم په مشروبات کې لاس علی کوم شراب څه له حیا دي کوم بوجي څه پر کې څه دي خو شراب هم نجس دي بوجي په ما کار ته نه لري اشي چې مکاوه کمی وینه خوړل کمی غوښ خوړل کمی مردار حیوان خوړل کمی حلال خوړل دا دغه قسمه څخه نو دی خو دغه په مخه خاص دي نو خو دا له پرېژ ورلکه خوراک ته چې خپل خوراک کی زر پرېژ ده هم دی یې اکلو چې خوراک وکړي چې پر لاس ورځي دی وخوري په اسلام خو دین نه مانی ويتمتعوا او دی دی ګټو پیدا واخلي پر دی خپل ژوند ګټه دغه د شه دای خپل شاوات تر سره کې دغه نو دی بار ش آرام بول ش ژوند بول دا ويتمتعوا دی دی ګټو واخلي پر دی دنیوي ژوند ویلهي او مشغول دی کی هم دی الامل اغه دی امید الها و دا مشغوله کول تو کی چې شریف یو کار کې بوخت سي ویلهي او بوخت کی هم دی څوک دی بوخت کی الامل اغه دی ورت امید دی خو چې دی خپل امید په مخه اخستی دی د د خپل ځان ته ژوند چې دی د یو زر کال 2000 کال دغه نه په ځین کې وری دغه کارونه کوي کله ایس په خبره پورس پوهیږي مثلا د بنیاد رجه د یو تعمیر دغه نه تعمیر د مثال په تور چورتو اچ تا ژوند درته پکښې کیږي انو دا تعمیر خو چې دی خو ساده جوړ کیم دغه دی خو یې پلا په ځکه کې اتلس غز غارونه وکاش دا د دې خو دا پوند پوند سریه پکښې کیواش وسر چوازی مره خود چی دا جوری رستا و مرلس کار پکشکیر دا وستا چیشی جوره دای دا غسی وقت امید لیلی دا اون وجد امید علاوه نو دای خپل امید مشغوله کری دی امید وقت نور لرور که دا دا امید پر غالی با دی پیسی علا جور سخه دی تا جوان زر کالا پرس کردی پیسی چی دای وای دا چیز دا رکم سرکوم دا خپل ما چسل کالا زندگی پوست کده دا امید وجد نه دی حساب چې بعضی چې ډیر ژوند دی دا اویا کال دا اتیا کال دا غزما دنیا چې د پد اویا اتیا کال کې په هیڅ رقم نه خلاصیږي نو بیا خدای دین کوي نو وس چې دی فارغ نه دی چې مشغول کړ دی خپل اوجد امید اصله وای ویل هی چې مشغول کی هم دی څوک یې مشغول کی الامر هغه د وجد امید چې په حیات کې دی لري په ژوند کې دی لري نو درې فعل دې استعمال کړه علاوه زر پرېږده هم دی چې کوم درې کارو کی اکلو خوراک دی وکړي دی حرام ته اوا کیږي خوري ويتمتعوا دي آرام وكي منفعات واخل خدای چې زرع حت وکم آرام وکم ودی کی ورلاك ویلهی چې مشغول کی هم دی الامل اغه د امید خود د امید ور دی چې دی مشغول کی ورلاك او تاخته وسه فسوف يعلمون فسوف دی ارجر دی يعلمون دی په دې خبره باندې پوس چې سونه پر خطا ولکم د دغه نه خورکو حکم درلودي یا د دغه نه آرام هم او د دغه نه قدر مشغول کی هم چې د دغه نه قدر مشغول ولای دا دی پویږي چې د ماز د زکندن شروع وس بس به د څه سر خلاص فسوف ډیر ژر دی یعلمون چې دی په پوس ډیر ژر نو سمانه چې کوم وخت ته د مرګ اسباب هغه د مرګ علائم پر اشکارا سو بس تس کی اثر خلاص شي پس رب العالمین فرمای و ما اهلکنا دی سوال د پکی هغه سوال دلته دا شی به واری دسو چې الله پاک نو چې کفارو ته په قیامت کې داسې عذاب خوا دی ګوري چې دی به ګړی په ګړی په وار وار وایي چې کس چې زه مسلمان دا خواهش خو هلته کوي او دلته چې دا رقم یو دغه هم ورته ورکوي لکه سړی چې یو چاته په اشاره کې داسې یو عذاب وبرېږي چې پرېږده دی یو اوس خپل خوراک څه معنی یعنې خو نو بیا دته عذاب ګوري فسوف یعلمون څه د بیا ژر ورسې ودغته ودماغ ته لکه موږ چې یو چاته دغه وکړو برای یو کې کوه ژر به د صد سرته راسي ته وده نو دا فسوف یعلمون خو دغه رقم دی چې دی به ژر پوه شي صد بیا ژر سرته راسي ژر به دماغ پر ځای شي چې ما دې قیامت وویني نو الله پاک ولې ځنډیان دا سوال مال شي به راځي چې نو په دې دنیا کې چې دینو تاخير ولي ورلر وکړي چې آخرت یې خراب دی او عذاب ورته ګوري و چې سبا ورکې خونه نه ورلر ورکنو نو دا ځنډې په څه معنی لري خو هغه څه عذاب ورلر ورکول کېږي رب العالمین د جوابوي چې دا عذاب د انسانانو په غوښتنه نه کېږي چې خپله دغه کافر وایي چې الله پاک ما په ځکه چې خلک الله پاک به چې ما اراده نه کړې دا نه چې خلک کېږي ځکه په ازل کې ټول شیان الله تعالی په خپل ټیم لیکلي دي په خپل ټیم لیکلي دي د مثال په تور یو سړی ته الله تعالی لیکلی دی چې دی به زوی پیدا کړي دی به د زوی خاوند شي نو برای د زوی چم نه دی راغلی چې پیدا شي وعده یې لا نه کړی دی چې زما زوی پیدا شي نو زوی نه پیدا کېږي خو الله د وعده وروسته ورته لیکلی وعده و چې زوی یې نه کېږي 15 کاله دغه یې ګرځي پر طبیبانو ډاکترانو چې هغه نیټه یې ورسېده هغه سړی دی برای الله تعالی زوی ورلره ورکړي دا شیان ګرده په خپل اجل لیکلي دي کېدای شي په خبره پوهېږي نو الله داسې وایي وما اهلکنا مرنو جی حلا کری من قریه چین ایتس یو کلی منو دی حلا کری در قریه مخ که اهل کشد یعنی من اهل قریه چین ایتس یو اهل در قریه دی یو کلی کنی قریه خونه در جوالو تا ولکی جوال خونه حلا کیش نکو انسان حلا کیش نو مرنو جی حلا کری من قریه چین ایتس یو کلی منو ایتس یو باشم دا در کلی ایلا خو بیا مداس حلا کری دی ولها چه در پار در دغه کلی در دا لامو در جهات رمزنو اغ مزاب کرد احلاک ولها یعنی ولی احلاکها چه دا پار دا حلاکولو دیگه کلی کتابون یا تست معلومه ار کلی و وطن چه مرش حلاک کردی علاوه اغا خپل نیتا لری چه نیتا ورسه دل بیانو اغا تاخیر نقبلی بارن بیاد استی پر رازی نو دا چه توا دا کافر عذاب چه اغا سی علا پاک ورکه خونو پر راچه بکه که جری را وله علاوه دا خود خلگو پر پرمایشاتو نکیش چه خپل تیمی رالی بارا توا میرا وله علا پاک پر را وله وس چه توا رای وله علا نرا وله خوانی اتا چه دلو زموږ دعا وي دا غره کم ډیر زره موږ دعا وکړو د سټی په داسې اکار نو وسې خو هغه کار الله راکوي خو نیټه ورته ټاکلې چې په دغه نیټه کې تاته درکول کېږي په دغه تاریخ کې تاته درکول کېږي نو بیا اکار وسې نو موږ نه دي حلا کړي من قریه کې هیڅ یو باشنده د کلي هیڅ یو اوسېدونکی د یو کلي ایله خو بیا مو داسې حلا کړی دی چې ولها د پاره د هغه کلي یعنې ولې اهلاکها د پاره د اهلاکولو د هغه کلي کتاب سته معلوم سم په دقیقه او په نیټه او په تاریخ ما تسبق من امت ما تسبق در مخوالی نسک ولی نیک یی من امتن هیڅ یو امت اجلها تر خپل نیټه دلته دغه رقم دی د اجل او د خاطر منځ مزاف دی اجل هلاکه تر اغه نیټه د هلاک د در مخوالی هیڅ امت نسک ولی داسې چې امتونه هلاک سی وي تر خپل نیټه د مخ یو نه دی هلاک سوی نو ما تسبق در مخوالی نکی په هلاکت کی من امتن هیڅ یو امت او چې دا چیر سی وي اجلها اجل تر نیټه حاضر ده یعنی د اجل هلاکه حاضر نیټه ده هلاک ده در مخوالی نکیم و ما یستاخرون او نو ورسته کیږي تر هغه نیټه بل د سیم نس کېدل چې نیټه ورسی په ورځ عذاب نسره برای نو خاله دی تاریخ پرست کوم دی چرالی الله پاک ای بیا تاخیر نه قبلی بیا راځي خامخه ولی تاخیر خود هغه چا څه کیږي چې په هغه کې عجز دیو شی وعده کړی چې پر دغه تاریخ به کیږي هغه چې واسه برای افسر صاحب نه دی راغلی ګر سره مور مړه کنه د حکومت سره قرارداد کړو چې پراته بجه ډاکټر ته حاضرې جب نه خو عاجز دی نو عذر ور پیښو الله عز وجل ته چې دی عجز نه راځي الله تعالی به مثلا حکومت به وعده وکړي چې چاسر چې په پلاني تاریخ پر پلاني قوم باندې زده غس عذاب راولم یا بم بار پر کوم یا خلک باندې جانم یا غوړم هغه په ورځ غسره حکومت چټي وکړي برای بابا وزیر ګر سره مرسوي دي نن حکومت چټي دي نو وسی د الله عز وجل حکومت کې چټي دي نست الله عز وجل نه عاجز کیږي چې د عذاب د پاره نه تا وټاکل نه د چا په خلرا مخ کې کوي نه د چا په عذر زاری باندې بیا ورسته کوي معنا د کوپر والا د یادوم د کوپارو داغه ده. نو الله پاک دغه خبره دوم اهلک ناس تر جزا مشته وشو چې عذاب خو الله ورکه چې کم کسان چې دی برای نو ولې زندیج الله زنده په دغه دي چې هر شی چې دی هغه مرهم په خپل اجل باندې دي هر شی غرو د خپل اجل ونی چې سره دي دا نه معنی چې د ته په دنیا کې عذاب نور کول کیږي د آخرت عذاب خو دې مخ کې ذکر کیږي هر ته بده لاسونه ولې چې اې کیشته مسلمان ای زبو مسد وځه وتلې پر دې دنیا ما عذاب راځي خو شنه چا ورلره راس نو تر دغه ځای پورې یو مضمون دغه دی ذکر سو چې دا مضمون چا بیان کړي درو به ما ترجیه زیاده اغه قران بیان کړي چې علاوه تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د ښکاره کتاب دی د واضح کتاب دی او د اغه کامل کتاب آیاتونه جنو دا مضمون هم دغه کامل دی سړی به زړه ته اچي لکه په قران چې مکلف دی دغه آیاتونه دغه قران دی په دغه آیاتو په عقیده باندې مکلف دی چې عذاب ګوري په آخرت کې دا رقم کیږي الله عز وجل موږ له خپل عذاب څخه وساتي الله تعالی دې مخاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.